Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Oh yeah! All right! Kan det bli en bedre mandag formiddag med radioresepsjonen som starter med Raga Rockers og Falsk? Dette her er helt fantastisk, og jeg har stive brystvorter herfra til månen! Velkommen til radioresepsjonen, altså, mine damer og herrer, og små gutter og piker som hører dette programmet. Jeg vet ikke helt hvem som hører på, for folk burde jo strengt tatt være på skolen, og da er det jo ikke lov å høre på radio. Ja, jeg har skjønt. Ja, det er jo ikke det, men målgruppen er jo mellom 50 og 30, så det er jo fullt mulig å være arbeidsledig. Er det sånn du måler målgruppe? Sa jeg 50? Sa jeg 50? Ja, 50 og nedover. Sa jeg 50? Ja. Beklager, 15. Ja, du sa ikke. Ellers ville jeg målt helt gale vei. Ja, for det er sånn, ja, målgruppen er fra 70 til 30 år. Ja, what? Jeg mener du fra 30 til 70? Ja, det var veldig pinlig start på uka. Ja, det ikke kunne blitt så bra, men så gikk det da altså til. Men, ok, så... Det jeg skulle si var at det var stor mulighet for at det finnes arbeidsledige mennesker mellom 15 og 30 år. Ja. Og de kan jo høre på radio så mye de vil, for det deres viktigste jobb er å skaffe seg en jobb. Hei til deg, Tore. Hei, sånn. Hei til deg, Bjørte. Hei, hva sa du? Til deg. Til meg, ja. Hei til deg, Steinar. Ja. Det er koselig å se dere begge. Og, i like måte. Ja, det har vært en tøff helg for flere av oss. Derfor så er det godt å være tilbake igjen i det trygge arbeidslivet her i NRK, hvor alt er alkoholfritt. Ja, det er et alkoholfritt miljø. Ja, alkoholfritt arrangement på dagtid. Intensjonen er at det skal være alkoholfritt i NRK, men det er noen sorte får, selvfølgelig her også i bedriften, som er andre steder, som drikker og drikker og drikker på jobben. Flaske i skuffen og så videre. Ja, det er mange av de her. Men gutter, i dagens sending, hva skal vi gjennom altså, frem til klokka blir 12? Det er jo en glede å nok en gang få lov å introdusere den store foredragsspalten som vi skal ha her i Radiospron. Vi hadde den forrige uke. Da var vi veldig skeptiske til hvordan dette skulle utvikle seg, for vi synes det var kjedelig, tamt og flaut. Ja. Men så har vi fått så mange positive tilbakemeldinger, i hvert fall klapp på skulderen om at dette går bra, fortsett med foredragsspalten, det er informativt og spennende, så vi har valgt å prøve en gang til. Det har blitt en kultklassiker inne i programmet. På rekordtid, rett og slett. For vi avvikler jo faktisk spalten på sendingen rett etter Tore sitt, må jeg få si, glitrende foredrag. Ja, takk for det. Men nå prøver vi altså igjen. Ja. Vi går tilbake på det, på det vi sa forrige mandag. Vi har skrevet en liste over punkter som skal, som man må gjennom for at foredraget skal bli et godt foredrag. Jeg kan bare ta det kjapt for dere, sånn at dere er klare over det. Kriteriet for et godt foredrag, det skal være interessant, engasjerende, det skal tilføre noe nytt, det skal være underholdende, imponerende, og så skal det også være spennende og sportig. Jeg synes at imponerende er veldig viktig. Hvis ikke det er imponerende, så det er da det faller veldig gjennom, og jeg følte kanskje at mitt foredrag forrige gang ikke imponerte på den gode gamle måten. Du var veldig usikker, det er veldig sjelden du er usikker, Tore, men akkurat da du skulle ta og gjennomføre foredraget ditt, så ble du ble uttrykk på deg selv. Du pustet kort, du fikk høy puls, du svettet. Det eneste gangen jeg er usikker er når jeg ikke føler at jeg får det til ordentlig på radioen, og når jeg går naken bare med t-skjorte. Da føler jeg meg også veldig usikker. Men Tore svetter jo generelt en god del. Han svetter ikke bare når han er usikker, han svetter over hele fjøla, for å si det sånn. Det kan du godt si. Ja. Mens du er mer en tørre type, Bjørte. Ja, det er jeg. Og i dag er det jeg som skal ha foredrag, og jeg har selvtillit. Jeg er baggen full av selvtillit, for å si det sånn. Er det sånn at grunnen til at du ikke svetter så mye er fordi at både huden din og beina dine er så tørre at svetten bare trekker inn igjen? Ja, rett og slett. Og min hud, den er for tørr, for å si det rett ut, og jeg må tilføre den lotion, krem og diverse hver morgen for å kunne komme gjennom dagen med en relativt, nå sa jeg relativt igjen, med en passegod hud. Du drikker jo ikke. Du drikker jo ikke vann eller noen ting. Du bare får, du har fuktighet gjennom kremer du tar på deg. Du drikker gjennom lotion, rett og slett. Ja, rett og slett. Du drikker gjennom lotion. Bjørte Kjøstheim, drikker gjennom lotion. Ok, vi skal også ha dilemmaspalten i dag, folkens. Så send oss, for Guds skyld, dine dilemmas. 1987 kodord er resepsjon. Og gjør det nå. Ikke vent til vi er liksom godt i gang med dilemmaspalten, for da er det ofte, da har det vist seg at de faller utenfor hele spalten. 1987 kodord er resepsjon. Og hva er et dilemma, Kjøstheim? Dilemma er valget mellom to onder. Er det et vanskelig valg, som også flere har poengtert at det kan være? Ja, det er et vanskelig valg. Ja, det er et kjempevanskelig valg. Det blir jo et vanskelig valg når det er valget mellom to onder. Send oss gjerne en e-post også, rrkrøllalfa.nrk.no, og så skal vi, det blir masse annet. Det er en stappfull sending. Fantastisk. Det er nesten rart at det er mandag, for å si det sånn. Hvorfor skjer det? Ja, The Thrills da. Big Sir i radioresepsjonen på P3. P3. Dette er P3. Det var Big Sur og gruppen, eller orkestret, jo, de heter The Thrills. Dette her var en gammel klassiker fra 2000-tallet. Vi satt og diskuterte under denne sangen hva Sur var for noe. Ja. Vi kom frem til at det var vel antageligvis noe de var sure for. Ja, kjempesur, sånn heter det. Det er helt vanlig ordspillhumor du driver med der, Bjørte. Ja, ja. Det, var, det beklager jeg. Mm. Men de synger jo også i sangen Please Don't Go Back to Big Sur. Ja. Så det kan jo være at det ikke bare er en tilstand, men det kan også være et sted. Nei, det tror jeg ikke, for det har vært stor S i hvert fall på det. Jeg synes jo det hadde vært en morsommere tekst hvis det hadde vært Sir, altså S-I-R, altså ja. Please, please, ikke gå tilbake til den store herren. Jeg vil at du skal være sammen med meg, den lille gutten. Det kan jo være skrivefeil, rett og slett. Ikke så ofte vi ser skrivefeil på plater. Ja, det er sjeldent, altså. Men det her kan det ha... Hvorfor skal ikke det kunne skje på plater? Ja, ikke sant? Det skjer jo mange andre steder. Jeg likte den store herre. Store herre. Å nei, kjære, kjære, store herre. Han blir sjalu på den store herren, som er da ekskjæresten til denne jenten som han synger om. Ja, vel. Ja, hvis det ikke er selveste herren det snakker om. Mesteren, altså Mester, Gud. Ja. Det er kanskje Jesus som er mesteren. Ikke gå tilbake til den store herren, altså til vår herre herren. Ja. Ikke konvertere tilbake herren. Fra islam til kristendom igjen. For eksempel. Oi, sånn, det var plutselig som ble en veldig religiøst ladet denne sangen, uten at vi egentlig visste det. Vi bare snakket oss frem til det, hørte du det? Ja, fabelaktig. Fabelaktig. Skal vi beklage det? Nei, ikke enda. Ikke enda. Vi vet ikke noen klager. Ja. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Eller la oss si, hva har skjedd i løpet av helgen? Hvis jeg kan få begynne i dag, så hadde jeg satt umåtelig stor pris for det, på det. Selvfølgelig. Takk for det. Jeg var på rakfisklag på lørdag. Fantastisk. Ja, det var et 40-årslag. Det var veldig gøy og ble fullt, men det er ikke noe med det å gjøre. Men i går så var jeg da, jeg var litt fyllesjuk, jeg må innrømme det. Bitt litt grann. Og da satt jeg og så på National Geographic Channel, som er en av mine favorittkanaler. Og så så jeg da en reportasje da fra et land i Afrika. Jeg husker ikke hvilket, og jeg var litt sånn, jeg var litt sløv. På brannalarmen nå? Jeg har fått inntrykk av at brannalarmen går. Brannalarmen går, ja. Fortell videre historien, Nussan, her. Det blinker. Hva slags brannalarm så går, ja. Da må vi gå, da. Faktisk så forsvinner folk ut fra gangene her nå. Virker sånn, ja. Vi må nok gå, vi. Vi må gå, vi nå. Så, men vi kommer tilbake. Jeg gleder deg. Jeg skal få snakke om afrikanske nakne kvinner snart. Er det sant? Ja. Vi kommer kanskje tilbake om en 20 minutters tid. Nei, la oss si noe sånt, da. Ja. Ha det. Ok, ha det. Det var da selvfølgelig ikke noe brann. Ja, velkommen tilbake til radioresepsjonen. Eller dere har sikkert vært der og hørt god musikk mens vi har vært ute i kulla, og på grunn av denne brannalarmen som gikk. Og det er ikke noe tull, eller ikke noe sånn der hva er det å finne på nå? For en sprøtt stønn. Ja, sprøtt stønn, bare forlate studiet og bli bort i kvartene sti. Nå fikk jeg idé til en ny post. Sprøtt stønt. Sprøtt stønt. Sprøtt stønt. Ja, sprøtt stønt, altså. Hva, men er det noe særlig gøy for lytterne, tror du? At vi bare blir borte i et kvarters tid? Nei, men vi må basere dette nye sprøtt stønt på at vi ikke er borte fra radioen, nei, eller borte fra mikrofonen. Vi må til enhver tid ha mikrofonen med oss under dette sprøtt stønt. Ja, det tror jeg har veldig tro på, sprøtt stønt, jeg. Ja, jeg tror det kommer til å bli en ny favorittspalt, jeg. Steinar, du var midt i en historie. Ja, jeg vil bare si hvem som spilte musikken sin på eteren her, fordi de... Altså, The Grand blant annet måtte jo være inne under branden. Så de er ikke, det har jo ikke vært noen brand, altså. Det var ikke noe. The Streets, for det, let's push things forward. Howl, Repeater, tror jeg vi spilte, og Madrugada, Majesty, og for det igjen, Kaiser Chiefs med Angry Mob. Ja, men det sa du i sted før branden. Ah, ok, pre-branden. Mm. Pre-branden, ja, så sa jeg det. Men det var ikke noe brand? Nei, det var ikke noe brand. Det er veldig viktig. Brandalarm, kan vi si. Ja. Før brandalarmen. Ja da, jo, det var midt oppe i en liten historie. For jeg satt og så på National Geographic Channel i går, og da var jeg litt, jeg var litt redusert. Ja. Og da kom det jo da en reportasje fra Afrika, et land, jeg husker ikke hvilket land, jeg kom bare rett inn i reportasjen. Mm. Og det var jo typisk sånn der, vi besøker en stamme i Afrika som har rare tradisjoner. Ja, vel? Bra eller dritt? Tradisjon. Ja, bra, kjempebra tradisjon. Eller, kanskje, jeg vet ikke. Reportasjen gikk ut på... At kvinner var under mannen, selvfølgelig. Nei da! Altså, mannen var da sjefen i stammen, da. Akkurat. Og for sånn en hyllest til mannen, så tok da disse kvinnene og lot seg piske. Ja vel, de bra tradisjon. Hvis de gjorde det, hvis det var av fri vilje, synes jeg ikke det skal. Ja, ja, men de sa sånn, mannen vår, han har skaffet oss mat, og han har skaffet oss, han jakter og sånn. Mm. Han har gjort så mye bra ting for oss, at vi lar oss piske. Så gikk de da bort til mannen, og hadde sånne lange sånne greiner. Ja vel. Sånn tynne, altså. Det var ikke noen kjempe. Bjørkeris, liksom, eller? Jo, litt bjørkeris, men jeg vet ikke om de har bjørk i Afrika. Nei, det er sikkert bambusris. Samme det, men så gikk de bort, og så sa de, vær så snill, slå meg, kjære mann, slå meg, kjære. Og så klinte han til det på ryggen. Så vi fikk jo litt sånn sår og sånn da. Ja, jeg synes jo ofte at, jeg mener at uansett hvor vondt det måtte være, så synes jeg at når man samtykker, så er alt tillatt det. Men det er også at hvis dyr kunne samtykke til å ha sex med menneske, så mener jeg at da må det være tillatt. Ja, men det... Hvis for eksempel man spør en hest, som da kan respondere med to tramp eller ett, hvor ett er ja og to er nei. Det må, da må den lære det først, merker jeg. Ja, det må læres. Det må sitte. Det er nødt til å sitte. Så mener jeg at hest og menneske må få lov til å ha sex med hverandre. Ja, men det er vel noen som ikke mener det. Og er det ingen som mener det? Jo, alle mener det. Og at det skal være lov. Hvis dyrene ikke tar skade av det, så må du gå ned og ha sex med dem. Nei, hvis dyrene var... samtykker, så er det ok. Ja, men det er vanskelig å få... Hvis dyrene bifaller til samleie. Ja, de sier ikke noe negativt om det. Nei, de bare, ja. Ja, men altså, dyreseks er jo en i Norge er jo en utstrakt ting. Og de fleste som har oppvokst på gård og så videre har jo debutert med dyra sine. Er det sant? Ikke nødvendigvis debutert, men tatt det videre med dyrene. Ok, debutering er veldig svårt. Jeg er ikke helt sikker på om du har helt rett i dette, Steiner. Men jeg stoler såpass på det du sier at jeg tar det for god fisk. Jeg skulle ønske jeg var oppvokst på gård, for å si det sånn. Jeg vil ikke debutert med dyr i hvert fall. En gang må jo være den første. Ja, det er sant, men du er bedre å debutere med en menneske. Det er så vanskelig å få sympati for at det kan gjøre vondt første gangen når du for eksempel har sex med en ku. Men poenget mitt... Mm. Jeg må bare spørre et lite spørsmål her. Du må stille et spørsmål. Ja, er vi et sånt program? Hva slags program da? Dette er ikke lettbeint. Dette er griseri av verste sort. Ja. Du foretrekker griser? Nei, jeg mente at dette er ekkelt. Vi er ikke, skal ikke være et ekkelt. Er det seksuell lavalder på hunder, for eksempel? Hvor mange hundår er seksuell lavalder? Det må være 2,1 hundår, da, for da er det rundt 15, hvis det er 15, da. 16 er vel seksuell lavalder. Hva gjorde du i helgen, Tore? Nei, jeg er ikke ferdig! Poenget mitt med historien var... Det blir jo i samme gate, da. Ja. Men det som var med disse jentene, da, som lot seg piske, at når man ser sånne reportasjer fra Afrikens sletter, og de går bare overkropp, det gjør de, så er det ofte... så har de ofte hengepuper. Okay, men klart. I denne reportasjen så hadde alle jentene, det var kanskje 10-12 stykker man fikk se, hadde verdens flotteste pupper. Jeg har aldri sett så fine pupper på stammejenter før. Ja. Og det var, det ble en blanding av interessant reportasje og erotisk reportasje. Akkurat, men er det, kom brystholderen fra dette afrikanske landet, eller har de brukt brystholder? Nei. Eller halve kokosnøtter, for eksempel, du holder det på plass? Nei. Nei, det vet jeg ikke. Men var det sånn at var det rett og slett en sånn reportasje, så at rett og slett 40-tommeren kom i veien for... For reportasjen? Nei, reportasjen var på 40-tommeren. 40-tommeren, det er en TV vi snakker om. Ikke på meg. Ikke på meg. Nei, ok. Vet du hva, dette her er et veldig fjolte for meg. Ja, men vet du hva, dette her kan du takke deg selv, for dette lar du opp deg selv. Jeg tror det er bra. Fra start av. Visste du det, at Big Sur er et sted i Kalifornien? Nei, det var jeg ikke klar over. Vet du hva, vi tar en sang vi nå. Ja, vel? Jeg beklager dere, får ikke snakke om hva som har skjedd i løpet av siste videoen. Er det sant? Jeg vil få gjøre det etter sangen. Ja. Det var altså Røyksopp med Only This Moment i radioresepsjonen på NRK P3. Og hvis du ikke har forstått det enda der ute, så har det altså gått en brannalarm her i NRK under sendingen i dag. Derfor har det blitt spilt mye musikk og blitt lite prat. Og det er grunnen til det. Og vi beklager det på det aller sterkeste. På det groveste. På det groveste. Det var rett og slett en alarm og ikke en brann. Nei. Eller det vet du egentlig. Ikke egentlig. Vanskelig å vite. Ja. Her inne fjernsynsbygningen brenner til grunn. Grunnen uten at vi får vite det her. La oss håpe det. Jo, det er vi har fått en melding her fra Mats. Han skriver dyresex er foreløpig lov i Norge, men det snakkes om å forby det nå. Det visste vi. Hvor snakkes det om det, henne? Nei, det er en egen gruppe som har dyreseksnemnda, det da, vet du. Dyreseksnemnda. Yes. Ok. Ja, da. Er det sånn stein sagt papir da, eller? Det går vel stort sett i det, og så gjør det en gang i måneden, og plutselig en dag så blir det forbudt, men foreløpig så vinner nesten sex med dyr hver eneste gang. Papir til stein. Ja, det er lov av sex med dyr i dag igjen. Ja. Ok, vi skal tenke, siden vi viet såpass mye plass til min historie om de flotte brystene til disse afrikanske kvinnene, så tenkte jeg at vi skal gi en anledning til dere også, og snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer. Jeg vil gjerne begynne. Ja. Jeg vil bare fortelle at jeg jeg har holdt meg helt unna alkohol denne helgen. Lurt. Fantastisk bra av meg, som egentlig er så glad i å ruse meg. Men det resulterte i at jeg lå nesten hele helgen på ryggen. Abstinens, eller? Nei, ikke abstinens, men det var bare en måte å gjøre noe annet. Og da lå jeg så mye, og jeg så på TV og spilte TV-spill, at jeg fikk vondt i korsryggen av det. Og hvis man har opplevd det, så merker man at det kommer rett og slett av latskap. Om jeg spør deg om jeg har opplevd å få vondt i korsryggen av å ligge for mye? Ja, det har jeg. Mange ganger. Okay. Mange ganger i året. Ja, det. Men det var jo ikke liggesår eller noe sånt? Nei, liggesår er vel når kjøttet dør, er det ikke det? Jo. Kjøttet mitt, så vidt, det er vanskelig å se hvordan kjøttet på rumpa ser ut, for da må jeg jo vende hele kroppen. Se på deg, se på deg. Det er kjøttet her, det er det. Kjøttet er det fortsatt, det. Ja, det er det fortsatt, men det er råttent. Ja, det er pillråttent, men jeg håper at ved jevnlig massasje at det kan komme til liv igjen. Hoa. Ja, hoa, det kan du godt si. Ja. Nei, så bra. Ja, kjempebra, fantastisk. Hva slags tv-spill har du spiller? Jeg spiller det gamle Grand Theft Auto nummer 3. San Andreas eller Vice? San Andreas, veldig spennende, men dog så voldelig da, gitt. Men det er ikke noen motsetning at det ikke skal være, altså det kan være gøy selv om det er voldelig. Ja, jeg trodde det var noe av det som var gøy med Grand Theft, at det var såpass voldelig og at man kunne drepe for fotet. Ja, Gudfaren-trilogien er jo en veldig gøy trilogi, men den er også ganske voldelig. Så du synes at Gudfaren først og fremst er gøy? Det er en gøy all film også. Det er gøy å se på, ja. Ja, så bra. Fantastisk. Hvis man lager pizza og har litt cola og sånne litt snacks til, så blir det gøy. Egentlig så er det ekstra kult å spise kjøttboller og pasta og spaghetti når du ser på Gudfaren. Det er liksom en rett som passer utfordringen. De gjør jo ikke annet i Gudfaren-filmen å spise kjøttboller og pasta. Det er typisk Gudfaren. Det er derfor vi liker den filmen så godt. Og pluss volden. Plus volden. Fantastisk. Mm. Bjørte Paul, var du ferdig med din solskinnshistorie, tror du? Helt 100% ferdig. Bjørte, har du en solskinnshistorie fra helgen? Ja, egentlig ikke. Kjempebra. På lørdagskveld hadde jeg massevis av solskinn og akvitt. Jeg var i samme rakfisklag som Steina. Det var suverent, gøy fra A til Å. Men min søndag var også ganske tung. Jeg bare spør om noe. Hvorfor var ikke jeg i dette rakfisklaget? Fordi du ikke kan si rakfisk. Det er derfor. Er det, noen som ikke kan... kriterier? Ja, en av kriteriene. Vi visste ikke at det skulle være rakfisklag før vi faktisk var der. Det, for det er litt skummelt å invitere til rakfisklag, for jeg er ikke så glad i rakfisk, jeg gidder ikke å komme. Så det var en overraskelse, men det visste seg at vi likte det. Kjempegøy. Jeg er veldig beklagelig at ikke du kunne være med på det rakfisklaget. Det er trist å høre. Men jeg runder da Deadwood sesong 3. Man runder ikke en tv-serie. Ja, gjør man ikke det? Nei, man ser den ferdig. Ja, man er ikke sånn ferdig. Man bonder den. Ja, da bonder jeg Deadwood. Du, høy! Fy skamme seg. Jeg har vært mye drittprat i dag. Ja, nå er det mye drittprat. Hør vi ta musikk, da. Ta litt musikk, ja, og så synes jeg vi skal beklage bittelitt. 1990s. Ha det. Det var... Unnskyld. You made me. Jeg vet. Ja, jeg trodde du ikke visste det. Jeg trodde bare hjelpe. Nei, ja, takk for hjelpen. 1990s med You Made Me Like It i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi har mistet litt rytmen på grunn av brannalarmen som gikk tidligere. Og det beklager vi. Og hvis det høres litt ustrukturert ut, så er det altså en grunn til det. Det er, du skylder at det er ustrukturert, det skylder du på brannalarmen. Ja. Hvis du, altså man kan si at man kan legge til to hoder på terningen i forhold til hva det egentlig har vært. Altså hvis du gir oss en treer nå, så er det egentlig en femmer. Ja, ja, ja. I hvert fall legge til to, om ikke tre. Ja, kanskje tre til og med. Ja, det er vanskelig hvis det er fire da, for da fantastisk. Det er ikke noe terningkast 7. Nei, ingen som gir fire for dette. Nei. Vi skal starte denne meget populære mandagsspalten, dilemmaspalten, og det gjør vi på denne måten. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Nei, må jeg velge den ene. Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det stemmer, og vi har fått inn mange levende og gode dilemmaer som vi er sikre på at vi setter i gang debatter ut i de tusen hjem rundt de tusenvis av radioapparater som spiller av dette programmet. Og er det noen av dere som har et dilemma dere gjerne vil starte med? Ja, jeg har det. Det er et dilemma som har kommet inn fra en som heter Hildi von Smellbror. Hei, det er Hildi von Smellbror. Vedkommende skriver, vet ikke om det er en gutt eller jente. Kjenner ikke til navnet Hildi fra før. Jeg tror det er en jente. Ja, vel, jente, ja. Jenta spør som følger, hva ville dere helst spist av en levende mus og en død mus som dere fant på gaten? Og jeg, hvis jeg kan få lov å begynne, selv om jeg også leste opp dilemma, så vil jeg gjerne si at det, for meg kommer det veldig mye an på gaten. For jeg ville faktisk helst spist den døde musen, men det kommer an på hva slags gate der. Hvis det for eksempel er den ofte vaskede Walk of Fame i Los Angeles, så føler jeg at det er renere enn å spise fra Oslos paradegate nummer 1, Karl Johan. Så for meg er det litt vanskelig, men jeg ville nok i utgangspunktet spist den døde musen. Ja, men, det skal jo være litt vanskelig da. Snakker vi her om at dette er en mus som, hvis jeg velger da den levende varianten av mus, betyr det da at jeg skal... Det er ikke noe le. Det er ikke noe le av det, Børte. Nei, jeg fikk bare en litt dårlig... nei, glem det. Betyr det da at du ikke får lov å slakte denne musen før du spiser den? Eller... Du, du vil filetere den, er det du vil. Ja, du kan få gjøre hva du vil med musen. Ja, men da velger den levende musen, slå den ihjel, skyter den eventuelt, og så filetere den, steker den, og så videre, og så spiser den. Ja. Altså musebryst, kanskje? Hva sa du? Musebryst, kan det hende at det er godt? Det er mørkt og fint, sånn som kyllingbryst. Antageligvis er det nok ikke mus så ille som det høres ut som, men bare fordi det er et skadedyr, så kan det smake godt. Det due, for eksempel, er jo en delikatesse. Ja, men ikke bidur. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor, spør jeg da. Men, de har spist sneiper og snus og tyggis. De har ikke spist sneiper, de har vært borte på det, luktet, smakt, nei, og så har de funnet at dette er ikke mat for meg. De har spist det, og sneipegreiene har trukket ut i kjøttet til biduen, og den ville jeg aldri spist. Du mener at du ville klart å smake sneip i en brusdyst? I en dues bryst hadde jeg klart å smake sneip, ja. Det er sneipsmak på duen. Nei takk, jeg tar kylling i stedet. Nei takk, ellers takk. Nei, jeg takker nei til byduen. Gi meg kylling. Ja, men jeg ville nok prøve å spise en levende mus. Så det er to døde og en levende? Ja, er det det? Jeg vet ikke. Ja, det er riktig. Så har det gått også en levende? Jeg hørte ikke hva du sa. Det er sånn typisk, husker du den serien, den V, som gikk på TV for mange her? Husker ikke. Da spiste du jo både levende og døde mus og spurver og alt mulig. Men de var fra en annen planet. Jeg går på å si det skal ikke være mulig. Ja, fra en annen planet, fra en annen galakse. Ja, ja, helt riktig det. Det er bare fantasi da. Må ikke tro på alt du ser på TV. Nei, det gjør jeg ikke heller. Jeg tar det med klippet salt, jeg. Lurt. Klokt. Molde eller Kristiansund, skriver anonym her. Ja, jeg er nok en Kristiansund, absolutt, for jeg har et veldig dårlig inntrykk av Molde. Virker som et sted hvor man ikke tar vare på hverandre. Det skal vist være et fryktelig kjedelig sted. Jeg leste om en fotballspiller for et par dager siden som hadde, jeg tror jeg var svensk, hadde spilt i Molde. Jaha. Men han var desperat i å komme seg bort fra Molde. Det var noe kjedeligste sted han hadde vært på i hele tiden. Det virker så iskaldt og strengt der. Ja. Det er nesten et nazistisk samfunn, altså, hvor det bare er store motorveier. Dette er bare inntrykk du har. Ja, bare fordommer alt sammen. Jeg har vært i Molde, og det synes jeg var en utrolig trivelig by. Så jeg drar gjerne dit igjen. Det var vakkert og rent, veldig rent. Og nydelige bygninger, og jeg snakket ikke med noen som kom derfra. Du snakket ikke med noen når du var i Molde? Jeg bare sa jeg skulle ha, jeg snakket med en kelner, sa jeg skulle ha død mus. Nei, levende mus. Har de byduer i Molde? Ja, det er en by, ja. Ja, er det det? Ja. Jeg ville nok valgt Kristiansund, ja. Ja, det er det jeg, samme som jeg gjør det, da. Ja, fordi hun Kristine Lossius-Torin i Petremorgen, ja, hun har røtter i Kristiansund. Det skal ikke være mulig. Og hun tror også hun har hytte der oppe. Ja. Både hytter og røtter. Det er fantastisk. Røtten er da rundt hytta, tror jeg. Nei, røtter er en tv-serie. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et dilemma til oss, eller e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Fram mot nyhetene skal vi få høre Delilos, min baby, dro av sted. En litt trist sang. Ja da, drit i det. Det er ikke så farlig det. Nei. Kanskje folk har gode minner til den, da blir det en fin sang. Vi kommer tilbake igjen etter nyhetene. Gjør vi egentlig det? Ja, vi gjør det. Ok. Stella and God, Ida Maria i radioresepsjonen på NRK P3, som er det programmet du hører på akkurat nå, og som går live og direkte fra Oslo. Direkte fra Oslo. Marienlyst, Majorstua. Det er flott vær vi ser ut av vinduet vårt i dag. Her får vi fint vær, høstvær ute. Og vi skal holde det gående frem til klokka blir 12. Det er ikke noe lokalradio, jeg mener. Det er masse steder i Norges land nå som har bare drittvær. Ja. Er det det? Ja. Det er snø og sånne steder nå. Ja. Vind og regn. Sno. Og, ja. Vind og sno? Er det sno noen steder? Hvor er det sno? Ja, jeg har egentlig aldri blitt helt komfortabel med hva sno er for noe. Ikke spør. Da får du 20 svar. Sno? Du vet ikke hva sno er, men går du på tekstmeldingene? Si det på en hyggelig måte hva sno er da, hvis noen som vet det. Ikke vær så nedlatende når du sier det. Jeg vet ikke hva sno er. Det er et drittprogram. Vet ikke hva sno er. Vet ikke hva sno er da, Tore. Vet du hva sno er da? Nei, men jeg lurer ikke på det heller. Vi skal fortsette vår dilemmaspalte. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et feineflott dilemma til oss. Eller send oss dette på e-post. rr@nrk.no. Og kjenningsmelodi nå. Au! Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Nei, må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og Bjarte, kan ikke du ta et dilemma og begynne med et dilemma, du? Jeg har ikke noe dilemma. Nei. Tore, ta, du kan ikke lese det, eller Bjarte? Nei, jeg kan ikke lese det. Nei. Jeg kan ta et dilemma som er, unnskyld, bare kom inn fra Robert her. Hei, Robert! Sno, det er sludd, idioter! Ja, men det er greit. Da, ja, det er greit. Ja. Det er samme som sludd. Ikranter! Drittsekund, ikke hva sno er! Det er over til dilemmaspalten igjen. Beklager litt sidesprang. Det var ikke meningen. Det er fra Ole Kristian. Hei, Ole Kristian. Han spør, jeg vet ikke om det er på sine egne vegne eller om det er et generelt spørsmål. Han skriver, fremmedlegionen eller studere juss? Mm. Jeg har jo... Det var veldig vanskelig. Hva er det egentlig et dilemma? Vanskelig, ja. Det, altså... Jo, det er... Det er mellom 200, da. Det er 200, ja. Ja, hvis, ja, for jeg tror at det, uansett, det høres spennende ut, dritspennende ut å være i fremmedlegion. Men likevel, jeg tror ikke jeg har noe der å gjøre. Jeg tror ikke legionen kan få noe nytt av meg. Jeg tror, jeg er ikke en all tøff, men jeg er ikke tøff nok. Du er mer street smart, du er ikke sånn krigssmart. Ja. Mm. Jeg tror nok heller ingen av oss hadde, i hvert fall ikke nå, kanskje litt tidligere, da vi var sånn 18-19 år, så kunne vi dratt til fremmedlegionen og gjort stor karriere der, og vært leiesoldat rundt omkring i verden. Jeg ser litt for meg deg, Stein, at du fremdeles kunne ha gjort kjempesuksess i fremmedlegionen. Takk for det. Du dreper jo for fotet på computer- og fjernsynsapparatet. Virtuelle slagmarken. Ja, jo da. Så hvorfor skulle du ikke lykkes det? Jeg synes det er litt, jeg er inne i en vanskelig periode nå, for jeg ser jo hva som skjer i Afghanistan og norske soldater som blir drept og sånn, og så elsker jeg da å spille Battlefield 2 og sånne ting, Call of Duty som jeg har kjøpt meg nå, som er en fantastisk spill, og dreper jo for fotet. Jeg har jo kanskje drept 250 mennesker bare et par timer i går kveld. Det er klart at det er sorg i den virtuelle verden, men at du skal ikke ha dårlig samvittighet for det, du som bor i menneskeverden. Nei, for det er jo bare moro. Ja, det er jo bare gøy. Ja, det er moro. Mm. Så lenge det ikke fører noe dumt med seg, at du finner på noe tull og tøys i virkelighetens verden. Åja, ok, nei. Mm. Nå fikk ikke jeg lov til å svare på hva jeg synes. Nei, jeg har ikke svart heller, men jeg tror jeg går for fremmedlegionen. Ja, jeg går for fremmedlegionen, jeg også. Jeg går for juss, jeg. Du går for jussen, ja. Det er mange år da, Berte. Ja, det er det. Ja. Du vet ikke hvordan det er å studere egentlig, for du har jo bare fremhandsskolen. Ja, så jeg bare tenker, det må jo være spennende for meg å prøve det litt. Absolutt. Ja. Da er det en Trygve som har sendt oss et, det han kaller et dilemma, men jeg synes nesten ikke det er det. Kort innpå angående sno og snø igjen. Robert har demantert at han visste hva sno er. Det var ikke sludd likevel. Det er sno, er snø og vind sammen, er det anonym som kan fortelle. Ja. Det som er positivt også med den siste tekstmeldingen, er at der er vi i hvert fall ikke idioter. Nei, der er vi ikke idioter, det er hyggelig. Ja, ordentlig. Trygde Trygve, han skriver, en uke i Horten, eller fire dype samtaler med Egil Svartdal, som er TV2-pastoren, vet du. Han TV-pastoren. Hvor mange uker i Horten, sa du? Bare én. En uke i Horten bare? Jeg er jo selv, må jeg bare få lov til å si... Bare en liten ting, for jeg synes ikke dette er sånn positivt dilemma. Ja, det er positivt dilemma, ja. Det er ikke noe som heter positivt dilemma. Nei, men jo. Ja, antidilemma, tror jeg det heter. Ja, fordi, antilemma i så fall. Antilemma, ja. Jeg synes at både Egil Svartdal, som jeg har møtt ved flere anledninger, er en veldig hyggelig fyr. Mm. Han kan hende han fremstår noen ganger litt sånn, ja, litt sånn rass på TV, at det er litt sånn, han er litt vel moralistisk, kanskje. Det er en image, tror jeg. Det er image, ja. Og så er jeg ikke så glad i den der denim-preste-skjorten hans. Nei. Men han er en hyggelig fyr. Så fire dype samtaler om han tror jeg har vært ganske spennende. Ja, og likevel. Horten også. Horten er jo også et kjempekul. Vi har jo vært og festet der, i hvert fall meg og Steinar. Ja. Ja, jeg var nok en gang ikke invitert, nok et rakvikslag jeg gikk glipp av i Horten. Men sånn er det. Jeg er også veldig glad i Horten. Har rodd rundt i Horten flere ganger. Altså langs kysten. Det er som Venezia, er det ikke det? Det er et slags Norges Venezia, det kan du godt si. Vakkert sted, fantastiske mennesker, og så har de en domus, som jeg er veldig glad i å handle på. Da får du klær og mat på samme sted. I Horten har de også et sånn flott fotomuseum. Tror jeg, ja. Tror du? Ja, det må være i Horten. Ja. Det må kanskje være det? Det må være i Horten. Ja, fantastisk. Det er i hvert fall veldig, veldig fint. Mm. Jeg har vært på Peppespizza i Horten. Og jaså? Mm. Selvfølgelig har du vært på Peppespizza i Horten. Og så dro du igjen? Ja, det var et kort lite besøk. Hvilken pizza spiste du? Jeg tror det var sånn pie. Sånn dyp, deep pan, deep pan pizza. Er det pause nå? Er det det? Jeg kan godt gjøre det. Ta en pause, altså. Ja. Ja. Musikalsk da, eller? Ja. Mm. B3 Dette er B3 Du hører på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Nei, må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Kan ikke huske at jeg har hørt en kjenningsmelodi med så mye banning i. Som det, den, det er noe helt nytt. Det er noe nytt. Ja, nei, men det er, banning er en del av språket, og man må bare godta det, og velge å bruke det, eller velge det vekk, og jeg har valgt å bruke det. Terskelen for banning har, den har blitt så lav i NRK i de siste årene. Det er fordi, altså det krydder språket, da. Banning er en flott ting. Tenk deg Nord-Norge da, uten banning. Ja, ikke sant. Har ikke gått an. Det er kanskje en brandfakkel fra min side, men jeg tror at innen 10-15 år, så vil du også oppleve banning selv i Dagsrevyen. Tror du det? Faen, vi skal videre til neste sak. Eller, altså, men at man ikke at de selv uttrykker sine personlige meninger via banning, men at man sier det nå er det så jævlig, det er helt jævlig i Afghanistan nå. Ja. Faen heller, dette er ikke bra. Eller de, sier en talsmann for forsvaret. Eller at de sier som på søndagsrevyen eller lørdagsrevyen, faen, jeg tror vi skifter takt, og så går de over til revy. Skifter vi faen med takt, ja. Og så går de over til revydelen. Faen, da skal vi ha sport. Og Marianne Kvamme Amengual, hva står på den jævla lista di i dag om hva vi skal snakke om i sport? Ja. Men vi har jo blitt pålagt å banne i dette programmet. Absolutt. Ja, det står i vårt mandat. Kan banne. Banne. Kan banne? Banne kan. Banne. Hva er banning egentlig? Hva betyr det? Jeg er banning! Ja, okay. Vet ikke hva banning er, idioter. Skal jeg ta et dilemma, eller? Kjempebra, Tore. Helt konge. Bra at du foreslo det. Det er fra en jente som heter Marte. Hei, Marte. Hun skriver, skal jeg gå tilbake etter sykemelding til en jobb som tar livsgnisten fra meg, eller gi opp karrieren og bli sittende på denne fjellknausen i solen? Og jeg må jo si at... Dette er egentlig ikke et dilemma. Jo, det er det jeg ville poengtere, at det er faktisk et dilemma, det, det å bare bli sittende på en fjellknaus, for da får du et kanskje enda vanskeligere liv enn det du hadde. Ja, du er så smart. Men samtidig, hvis du er en self-made woman, så klarer du likevel å samle som en lav og mose og bygge deg et steinrede der oppe på fjellet, og så leve det deilige, naturlige livet. Tenk på alle de frikerne som har tenkt det der før, da. Altså sånn, vet du hva, jeg gidder ikke å jobbe med, jeg bare setter meg her og lever av naturen, hva jeg kan få. Det er ikke bra nok, altså. Jeg folk må gjøre en innsats for at livene deres skal bli gode. Man har ikke en plikt til å bidra på den måten. Jeg mener at Marte må få lov å la sine underarmshår gro og bare leve i pakt med naturen. Vil du betale hennes trygd, noe du da kommer til å gjøre? For hun kommer til å gå på trygd. Neida, hun skal leve av lav og regn. Ja, da, det skal hun. Hun er en driftig jente, Marte, ja. Og hun er flink, og hun kan gode ting. Det er ikke noe vits å legge inn årene. Hun kan dra og besøke den fjellknausen der en gang i måneden, og så får hun den gnisten tilbake. Ja, for det går an, og nå har hun vært sykemeldt, tydeligvis, og fått litt, sånn, litt gnist tilbake igjen. Men du kan også komme tilbake igjen til byen, eller tettstedet, eller bygda der du holder til, og så kan du rett og slett bare si opp jobben, og så finne på en helt annen jobb. Starte for deg selv, eller franchise, starte en McDonald's-restaurant der hvor du bor. Eller sånn Japan-foto. Japan-foto kan også ha franchise på. Men ga vi tips til Marte? Vi burde egentlig velge selv. Ja, men jeg synes det var så trist en tekstmelding at hun fortjente noen gode råd. Ja. Jeg er enig. Jeg har fått en e-post fra Magne. Hei, Magne. Og han spør, ville du lest hele sagaen om isfolket, altså 47 bøker, uten mulighet til å lese annen litteratur før du er ferdig, eller vaske leiligheten til en av dine kolleger hver 14. dag i et år? Jeg vil ikke være vanskelig, men betyr det at man ikke kan for eksempel lese bruksanvisningen engang imellom sagaen om isfolket? Hvis du ser på bruksanvisningen som litteratur, så kan du ikke det. Det er jo en slags sakprosa, vil jo jeg tørre å påstå da. Ja, vel. Nei, til en viss grad i hvert fall, men jeg skjønner. Jeg skal ikke kvarulere, det er ikke... Nei, du gjør det nå. Ja, jeg gjør kanskje det, men det, og det beklager jeg. Nei, men da ville jeg valgt å vaske leiligheten. Hver 14. dag, for det er jo snakk om... Da, i et helt år? Hver 14. dag i et helt år? Ja, men det blir jo snakk om 25 vasker eller noe sånt da, det er ikke noe særlig... Det er ikke så veldig mye det. 25 vasker, det klarer jeg. Ja. Der tror jeg hadde gått for sagaen om isfolket, altså, for jeg er litt spent på, dette, på denne sagaen. Du har ventet lenge på at den skal komme, sagaen om isfolket. Er det spennende? Og endelig er den uten å i butikkene. Ja, ikke sant? Nå vil jeg, ja, jeg hadde gått for den, jeg. Kanskje det er sånn at du får det i sånn med pakke nå, at det er sånn sølvkoffert, sånn som 007-DVD-ene? Det vil jeg tro, altså, ja. Haugenbok.no, de pleier jo ofte å selge sånne svære sager og svære litteratur. Hvorfor snakker du alltid om Haugenbok? Har du eierandeler med aksjer i Haugenbok.no? Du er din favoritt bokhandler på nett, tydeligvis. Ja. Det er billige bøker, og de selger ofte sånne svære bind i til en ekstremt rimelig penge. Nå er du, jeg leste i avisen i dag at Lars Monsen har problemer fordi han reklamerer for sine berganskanor på TV, og det virker veldig suspekt. Jeg synes at dette går det. Jeg reklamerer ikke for kanor her. Nei, han har ikke noen kanor. Nei, jeg snakker om Haugen Bok. Haugen Bok har ikke kanor. De har bare de har bare bøker. Bøker om kanor. Bøker om kanor. Masse bøker om kanor. Ja. Fantastisk. Hvis du reklamerer for litteratur, ikke reklame. Hvis du lurer på noe om kanor, så kjøp boka på haugenbok.no. Sagan om kano. Ja, jeg vil det var referanseløs humor, det var litt morsomt. Har du bestemt deg? Hva var det du gikk for? Hva bestemte du deg for? Vaske leilighet? Nå tar vi en pust i bakken. Og roer det helt ned. Pausering? Mm. Jeg går for vaskelærer. Ok. Hva gikk du for? Jeg gikk for sagaen. Stemmer det, du snakket masse om det. Skal vi runde av dilemmaspotten? Ja. Det må være opp til deg. Ja, tusen takk for alle dilemmaene som har blitt sendt inn i dag. De som sender inn de aller, aller groveste, som vi på ingen måte kan ta på lufta. De leser vi i hvert fall. Vi leser de, ja, de leser alle dilemmaene. Ja. Men det blir for grovt. Ja, det er rett og slett. Rett og slett for grovt. Uansett så kan jeg og Bjarte ta det opp på vår AM-sending, som går hver natt til lørdag. Mm. Det er Bjarte og Tores bærbare lørdagsparty. Hør på det nå til helgen. Ja. Det går an altså å sende inn, altså tenke litt en runde til. Det blir for grovt altså. Ja. Ha det. Mm. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Takk for at du hører på radioresepsjonen på NRK P3 hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og takk for at du hører på P3 generelt. Og takk for at du er til, Bjarte Paul. Takk i like måte. Takk for at du er til. Steinar. Tore, takk for at du er til. Tusen takk for at du har lov å være til. Ja, og takk for at vi har fått denne sendetiden her på NRK P3. Det er vårt arbeid, det er det vi jobber med, rett og slett, å lage dette radioprogrammet. Var det en takk til Bjerkås, eller var det en takk til vår Herre? Hadde det vært opp til Bjerkås, så hadde ikke vi vært her. Nei. Hadde det vært opp til vår Herre, som da klarer å holde oss her. Ja. Det er opp til vår Herre. Ja. Vi skal snart møte en liten organisasjon som er det en slags datterorganisasjon av radioresepsjonen? Ja, det er jo en forgrening av radioresepsjonens ungdomsavdeling, mm. Som da har en egen miljøavdeling. Er det RRU? Det er RRU, ja. Det var ganske morsomt sagt. Tusen takk. Og de kaller seg radioresepsjonens små miljødetektiver. Mm. Å, oh, ja, det er de, ja. Nå husker jeg. Ja, de har kanskje hørt før. Ja, det er lenge siden. Ja, det er lenge siden nå. Men, hvorfor det? Grunnen til det, det vet jeg ikke helt, men de har vel ikke hatt så mye å stri med da, i denne perioden. Dessuten har det vært veldig lite penger i ungdomsgruppa. Ja. Men det burde være mye å ta tak i da, nå med disse klimaforandringene. Det skulle du tro, altså. Men kanskje det har vært opp til vår Herre, og han har sagt at de skal ha en pause. Nå lar vi Tore snakke litt i gang. Litt av motivasjonen til at jeg har laget et nytt innslag om disse, er fordi at jeg vil at de skal bli hørt. Og i tillegg så er det veldig aktuelt nå etter at FNs klimarapport har blitt lagt frem. Har du blitt lagt frem nå? Ja da. Ja. Morsomt. Har du Al Gore som forbilde, eller? Nei, det er ikke Al Gore som forbilde. De må ty til mye mer drastiske midler for å bli hørt, fordi at barn, de blir ofte neglisjert av de voksne, selv om de mener det rette. Altså, når et barn sier noe, så sier man ja da, vi skal ta tak i det. Ja. Men, så, det er barn og fulle folk, vet du. Rett og slett, men fulle folk tar man heller aldri seriøst. For eksempel hvis fulle folk hadde vært på Stortingets talerstol, det er det jo titt og ofte. Men likevel, så blir det liksom ingen som tror på dem. Ja. Derfor så har de valgt litt sterkere virkemidler i sin streben etter et bedre miljø. Men de er veldig sånn, de gjør bare bittesmå ting. Hva sa du? De gjør bittesmå ting. Ja, det er ikke sånn at de prøver å påvirke politikerne og så videre. Det er mer sånn, de går på enkeltmennesker også. Ja, det er mer en slags, det er en mer guerillapreg over måten de løser sine problemer på. Akkurat, akkurat. RRU? RRU? Nei, det er, nei. RRSMD? Er det det? RRSMD. Ja, radioresepsjonen som har miljødetektiver. Ok, vi skal høre de snart. Før det så skal du få Bon Jovi og Living on a Prayer. Sier han ikke det? Jo, det er ikke mye til den. Vær stille nå. Hei, vi er radioresepsjonens små miljødetektiver. Med hatt, frakk og lupe etterforsker vi mistenkelig forsøpling og tilgrising i nærområdet vårt. Vi er en non-profit-organisasjon som samarbeider tett med politi og påtalemyndigheter. Og oppklaringsprosenten vår er tett opp under 100. Dessverre er det slik at budsjettkutt og nedbemanning i politiet har ført til at vi oftere enn før har vært nødt til å være både politi og domstol på samme tid. Jeg blir helt ør i hodet av alt dette svevestøvet jeg. At folk ikke kan vise litt mer respekt for astmatikere og kjøre piggfritt, da. Jeg tør påstå at folk som bor i sentrum og i sentrumsnære strøk i utgangspunktet ikke har behov for piggdekk. Ja, jeg skjønner det hvis du driver gardsdrift i områder hvor det ikke saltes eller måkes jevnlig. Men midt i byen, da, gitt. Her kommer en. Stopp han, stopp han. Hei, vi er radioresepsjons små miljødetektiver. Vi skyr ingen midler når det gjelder å bekjempe miljøkriminalitet. Men nå har vi gått oss bort i den store byen. Kan du kjøre oss hjem? Ja, hvor er det dere bor nå? La meg sette et bøler. Ja, dere får sette dere inn da. Hvorfor kjører du med piggdekk midt i byen? Ah, nei, jeg burde sikkert ikke gjøre det, men jeg har hytte oppe på Geilo, og der kommer du ikke opp, altså kommer ikke fram hvis du ikke har skikkelig piggdekk da. Hva med astmatikere i storbyen? Nei, det er klart at det er jo et problem det, det er jo litt synd på dem. Kjør inn til siden. Skal ikke dere opp kjør til... Kjør inn til siden, kjør inn til siden, men... kjør inn til siden, kjør inn til siden, kjør inn til siden. Ja, ok, ja, greit. Ta deg buksa, ditt miljøsvin! Herregud, slutt å tulle her, da. Tror du vi tuller? Tror du dette en lekepistol, kusegutt? Jeg vet ikke hva det der er. Greit. Ta deg den skittne trusa også. Herregud. Greit. Sorry. Hendene på huet, og gå rolig innover i skogen. Miljøpikk. Herregud. Greit. Stopp her! Hva er det dere skal gjøre med meg, egentlig? Egentlig hadde vi tenkt å skjære av deg balla med denne masjeten, for så å stappe den ned i halsen på deg, så kunne du få oppleve hvordan det er å ikke få puste. Men jeg vet ikke om jeg har mage til dette. Herregud. Jeg tror vi dropper det, det tror jeg. Takk og lov, gutter. Jeg lover at jeg aldri mer skal kjøre med pigger igjen. Jeg skal kjøpe nye dekk allerede i dag, det lover jeg. For sent, kamerat! Dette burde jeg ha tenkt på tidligere. Nå skal vi blåse huet av deg, og så skal vi brenne like, sånn at den tilfeldige hundeluften finner resten av deg om en måned eller to. Men herregud, vær så snill da, jeg mener det. Dere er jo bare to unge gutter. Hvorfor skal dere gjøre noe sånt da? Slapp av litt. Vi bare tuller da, vi er jo ikke helt sprø heller. Ok, takk og lov. For jeg trodde jo at... Jeg får nøre opp et lite bål, jeg da. Ja, du får vel det. Money Brother og Ane Brun, It Might As Well Be Now, i radioresepsjonen på NRK P3. En litt annen rytme enn vi er vant til. Ja. Vi er vant til raske rytmer. Dette her var rolig nedpå. Var det litt vals? Ja, litt sånn... Er det vals, dette? Ja, litt sånn... 1, 2, 3. Nei, det var ikke vals. Nei, jeg tror ikke det var vals. Kan du danse vals, Bjørte? Tydeligvis ikke. Du kan hende du kan danse selv om du ikke kjenner igjen valsmusikk. Jeg har danset vals til... Nei, jeg kan ikke danse vals. Jeg kan danse vals. Jeg kan danse vals, og jeg danset vals på Gardeballet i 96. Yes, navn så gøy. Ja, eneste gang jeg danset vals, og da gikk jeg også polonese. Mm. Så, for man går polonese, man danser ikke. Ja, for det er ikke en dans, det er mer du går og holder da din utkåret, da? Ja. Har du holder da i hånda, og så går man. Det er veldig, veldig kjedelig. Har du noen som hadde med seg mannlige parter på gardeballer? Er det såpass reaksjonært i forsvaret? Ja, jeg tror ikke du tar med deg en mann på gardeballer. Nei, det er jo forferdelig at det ikke er mulig. Hvis ikke du er kvinnelig gardist. Ja, eller homo, men jeg tenkte på homo. Jeg tror det har skjedd, altså, men det er veldig konservativt. Vet du. Det er klart, garden har gamle tradisjoner og sånt. Det ville vært veldig rart. Jeg tror nesten ikke det er lov, jeg. Jeg synes det er synd, men jeg tror det er forbudt. Er det noe mer å lure på om Hans Majestet Kongens Garde? Det er jo tusen ting, men det er kanskje dumt å begynne med det akkurat nå. Vi kan spørre om vi bor i det slott, den lille stua. Bor dere i det slottet, den lille stua? Bor vi i den lille stua ved slottet? Det er den lille stua ved slottet? Nei, bare når det er vakt. Okay. Så vi bor der døgn, og så drar vi tilbake til læreren oppe i Husby. Ok. Jeg kan jo leie den hytta i og med at du har vært... Hva tror du selv? Hva tror du selv har svaret på det spørsmålet? Jeg kan leie gardehytta. Kan du det? Tror du det? Ja, jeg tror kanskje det. Du tror det? Hvor mye skal det koste å leie den vaktstua? Jeg tenker at i hvert fall for dere som har vært i garden før, at dere kan få det relativt billig. Det er jo alltid gardister her da, det må man jo regne med. Ja. Det gjør ikke noe. Det er veldig fint at det er Chesterfield-møbler. God mat serveres. Folk går jo fra hytte til hytte, så hvorfor kunne du ikke gå innom den hytta? Det er fortsatt god humor dette, referanseløs humor. Referanseløs humor, det setter vi pris på her i radioresepsjonen. Det er noe du liker veldig, veldig godt. Ja, det var kanskje et forsøk på det. Veldig bra. Ja, ja, ja. Vi skal snart få høre ditt foredrag, Kjøstheim. Ja. Hva, kan du si hva det skal handle om? Eller? Jeg kan si at det skal handle blant annet om, eller ikke blant annet, det skal handle om tromming. Det handler om tromming, ja, selvfølgelig, fordi du er jo gammel trommis fra Mac & Boys. Ja. Så vi gleder deg til, til foredraget til Bjørte. Vi prøver igjen også. Vi gikk jo på en smell forrige mandag. Vi gir et forsøk til. Vi går på med frisk mot i dag, altså. Ja. Dette er Giveaway Red Hot Chili Peppers i RR P3. Mitt navn er... Og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Foredraget mitt heter Jeff Porcaro og Rosanna. Foredraget mitt skal ta for seg trommegruve i Toto-hitten Rosanna. Jeg skal plukke dette gruvet fra hverandre og så forklare hvordan det er bygd opp. Men først litt grann om mannen bak trommene i Rosanna. Jeff Porcaro, født 1. april 1954, sønn av trommeslager Joe Porcaro. Jeff døde 5. august 1992, bare 38 år gammel. Han døde av hjerteattack i sin egen hage som følge av allergisk reaksjon på et insektsmiddel. Jeff Porcaro var trommeslager i gruppen Toto, men ved siden av det så var han jo også en ettertraktet sessionmusiker som spilte blant annet med Michael Jackson, Bee Gees, Paul McCartney og så videre, bare for å nevne noen få. Men så til selve trommespillet. Er det noe vi må notere? Ja, du kan notere hvis du vil. Du kan notere. Hva heter han? Han heter Jeff Porcaro. Men så til selve trommespillet på låten Rosanna, som er, ja, jeg vil påstå er selve trommesignaturen til Jeff Porcaro. Denne helt spesielle gruven har jo vært en utfordring og et mål for utallige trommeslagere. I utgangspunktet så er jo riff, eller denne trommegruven en shuffle, men la oss høre aller først litt grann et lydklipp her fra Rosanna med Toto. Ja, det holder det. Vi stopper der. I utgangspunktet så er dette altså en sammensatt gruv. Hvis vi tar og plukker det litt fra hverandre nå, så skal vi høre på det som er på en måte shuffle-delen av denne gruven her. Vær så god, lydeksempel 2. Ja, tusen takk. Denne gruven her var sterkt inspirert av den amerikanske trommeslageren Bernard Purdy, som spilte denne shuffle-gruven her i Steely Dan-låtene Home at Last og Babylon Sisters. Men Jeff Porcaro lot seg også inspirere av Led Zeppelin-trommeslageren John Bonham og hans trommespill i Led Zeppelin-melodien Fool in the Rain. Og den gruven går omtrent som dette. Så gjør altså Jeff Porcaro genistreken. Han slår disse to rytmene sammen, og da får han det til å høre som trent slik ut. Dette er altså den originale trommegruven spilt av Jeff Porcaro, slik den er i Rosanna. Altså disse to gruvene satt sammen. Ja. Det var alt. Takk for oppmerksomheten, og ha en fisefin dag. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Du var... Det var ganske interessant det der. Jeg må si at det oppfyller flere av kriteriene for et godt foredrag, og jeg synes faktisk at det var imponerende, for jeg kunne ikke så mye om trommespill fra før, men i det jeg hørte det dissekert på den måten, og så satt sammen igjen, synes jeg var fryktelig interessant. Ja, det var spennende. Og jeg bare tar de kriteriene for et godt foredrag. Det skal være interessant, det skal være engasjerende, det skal tilføre noe nytt, det skal være underholdende, imponerende, og sist, men ikke minst, spenstig og sportig. Akkurat på spenstig og sportig, så kanskje det mangler litt i land. For det som går an som man ikke har tenkt så mye på, er at det er lov å legge inn vitser også i foredrag. Ja, altså om morsomme ting, altså om små trommevitser for eksempel, kunne du hatt her da. Mm. Men jeg synes at jeg ble veldig imponert. Det var ikke noe morsomt i det hele tatt. Nei, men det, gjør egentlig ingenting. Nei, nei, nei. Men det var, jeg synes det var veldig imponerende. Terningkast 4. Fy søren, tusen takk. Jeg var, kjent, jeg var litt nervøs, men jeg satt seg mest på at det skulle være interessant. Jeg har ikke avgitt min dom enda. Nei, det har du ikke. Jeg synes det var veldig interessant. Et veldig godt tema, og gøy at du snakker om noe du, som står deg nær. Mm. Men det gikk nok litt for fort for meg. Ja, det gikk litt for fort i svingene. Jeg var livredd for at det skulle være for langt. Mm, det var du. Det var det. Men det var kjempe... Var jeg livredd eller var for langt? Du var livredd, og det var litt for langt, ja. Dessverre. Og litt for fort. Du var berettiget livredd. Ja. Men det var et spennende tema. Og hvis folk vil ha dette foredraget sendt på mail, så send en e-post til bjarte.tjostheim@nrk.no, og Bjarte vil da sende deg foredraget sånn at du kan ha alle foredrag der ute kanskje i morgenkveld. Han vil også sitte der utover ettermiddagen. Svare på spørsmål, spørsmål om Jeff Porcaro. Porcaro. Ja, Porcaro. Dette her er ikke de, men... Vet du hva, jeg skal foredra om taco, jeg tror jeg neste... Ja, ja. Det er jo en kjempeide. Det er det jeg skal gjøre. Nå, akkurat nå, hører du. Corrado var det, og låta We Got Nothing and We're Not Going Anywhere i radioresepsjonen på NRK P3 som nærmer seg slutten for i dag. Og en epoke er tilbakelagt. Ja. Nok en... hva skal jeg si? En... historisk begivenhet har skjedd her på P3, nemlig radioresepsjonens første sending denne andre uken vi har den nye sendtiden. Vi har aldri hatt en sending med brannalarm i før heller. Nei, det har vi ikke. Nei. Det var veldig beklagelig. Og dette skal dere få igjen på en eller annen måte. Unnskyld. Jeg stod, det feiler. Kom igjen. Da er vi i gang. Vent, hvor er jeg? Å, nei. Jeg kommer til å få den i dag. Nei, jeg er helt sikker. Jeg tipper ikke foran. Jeg orker ikke dette her. Ja! Det var meg hjelp, da. Tore fikk det. Jeg blir så lykkelig når jeg får den. Det er ikke vondt, men det er bare sånn utrolig støt, rett og slett. Steinar skal skyte sin yngre bror Tore i ræva. Ikke skyt så høyt, er det greia. Nå skyter du meg bak på låret. Du skyter meg i magen. Jeg gjør det vel ikke. Jeg bruker siktemiddel da. Kom og gjør det da. Vil du si at det var rekordvondt? Nei, det vil jeg ikke si. Ja, okay. Vi runder av sendingen, Vim. Ja, vi ja. Må vi gjøre det nå, eller? Ja, nå må vi, hva sa du? Må vi gjøre det nå, eller snart? Ja, da må vi gjøre det snart. Ja. Last ned vår podcast, gå inn på nrk.no/podcast, eller klikk deg rett inn i iTunes, noe jeg personlig liker å gjøre. Og vi, både Bjarte, Tore og jeg, vi abonnerer på vår egen podcast og hører på det, og synes det er... morsomt. Kjempebra program. Ja. Men så, vi abonnerer ikke på noe særlig annet, da. Vært å vite, abonnerer ja, Språkteigen, har de sånn? Cupido har du stegnet deg. Nei, det finnes ikke det. Annen type abonnement. Det finnes ikke. Hør på oss igjen i morgen, og hør på Petre hele dagen. Ha det bra! Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.